أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي حين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. پدیایاتونو کې الله د واقعي نور حصہ ذکر کوي. سوال وکړو زکریا علیہ الصلات والسلام چې الله مال یو وارث راکې چې ستام فرمان برداری او زمام فرمان برداری تاتم پسند وی ماتم پسند وی. یا اللہ داسیو بچے راکی او داسیو وارث راکی. سوال ذکریا علیہ السلام تو سلام اکڑو چی یا اللہ اسباب د بچی نشتا ولی لیٹ شوی تو ولی لیٹ شوی چی یا اللہ اسباب د بچی ختم شوی دی. انی وهن العظم منی واشتعل الراس شیبا او د خزی دا حالت دی وکانت امرأتی عاقرا خزم امشند دا اعظم د بڑاوالی انتہا ترسی دلیم لکرستوی وقد بلغت من الکبر عتیا. سوال ذکریا علیہ السلام تو سلام اکڑو درف د طرف زیر ملاوی گی. پری آیتنوں کے اللہ رب العزت فرمائی یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحیٰ. یا زکریا اے زکریا علیہ السلام تو سلام انا نبشرک بغلام یقیناً مونږ زیر درکو تا تا بغلام په یو لک سرا نسمه یحیا چې نوم داغ به یحیا علیہ السلام لم نجعل له من قبل سمیا ندے گرزول مونگ دلرا من قبلو مخکر دنا سمیان ہم نام. یا زکریا انا نبشرک بغلام اے زکریا علیہ السلام تو سلاما یقیناً مونگ زیر درکو تاتا بغلامی پیو الگ سرا نسمہ ولی دیٹھوے نسمہ یحیا چنم داغ بھائی یحیٰ علیہ السلام تو سلام یحیٰ یعنی اغ پیغمبر چ داغ د وجن ب دین جوند کی گی داغ د وجن ب خلق جوند کی گی عقیدتن دخل کو اسلام بکئی د دین بیان بکئی نسمہ یحیٰ چنم داغ بھائی یحیٰ علیہ السلام. زکریا علیہ السلام تو سلام سوال د بچی کڑے دے اللہ وی بچے ام در کوم و سر نم ام در کوم نم ام و سر رولی گلو نسمہ یحیا چی بچے در کوم و نم بے یحیا علیہ السلام لم نجعل له من قبل سمیہ نه دې ګرځولې مونږ د ده دپاره من قبلو مخکې د ده نه سمیعن هم نام څه مطلب شو؟ یعنی دا یحیا د ده نوم دی، د ده نړوان دی، د چا یحیا نوم نه دی تیر شوی. دغرنګې د ده نړوان دی څوک داسې نه دی تیر شوی چې د هغه یحیا نوم و. لم نجعل له من قبل سمیا، نه دی ګرځولې مونږ ده لره من قبل مخکې د ده نه سمیا هم نامه. اوس زیری خو میلو شو. اوس ذکریا علیه الصلاۃ والسلام څه وایي؟ قال اویل ذکریا علیه الصلاۃ والسلام ربی و رب زما انا یکون لی غلام سرنگ بشی ما لرا غلام حلک وکانت امراتی یاقرن و دخل زما شنڈا وقد بلغتو من الكبر عیتیا او دحقیق سرا رسیدل مزود بڑا والی انتحاتا. قال اویل ذکریا علیه السلام د سلو کالو سړی ته وې زوی بدی کیږي منی. قال اویل ذکریا علیه السلام تو سلام شک نو د الله په زیری کې او د الله په حکم کې خو تعجب واغستو. سو واغستو؟ تعجب واغستو، حیران شو چې څنګه چل بکیږي. ایا زب زوانی گا مو خزب می زوانی گی او کنا پا دی حالت کی با بچے کی؟ نو قال اویل ذکریا علیہ الصلاۃ والسلام ربی ورب زما انا یکون لی غلام سرنگ بشی ما لرا غلام حلک کوکر مکر دے قسم انا یکون لی غلام سرنگ بشی ما لرا غلام نلک وکان تمراتی آقرن او دخز زما آقرن شنڈا یا لا زما خز غو شنڈا دا بچو در اوڑو جوگن دا وقد بلغتو من الكبر عیتیا او زما حالت دارے او بتحقیق سرا رسیدل مزو دا بڑاوالی انتہا تا یا لا انتیائی بڑائی ما صحیح ما انتہائی بڑائی ما دا بڑاوالی انتہا ترسیدل ما یا اللہ زمان بسنگ بچے کی؟ قال اویل فرشتے کزالکا خبرون دا غرنگ دا فرشتر آغلی دا زیر ولور کئی او دا خبری اتری کی گی. قال اویل فرشتے کزالکا خبرون دا غرنگ دا چی تبے بڑاو خزب دی شنڈا تب ام دسی بڑائی او خزب جو امدغ رنگی شنڈی او ستا پا بچے کی گی. قال رب کھاویل درمستا ہوا لیا حیونن دا کار پا ما باندی حیونن آسان دے. اللہ ویلی جی دا کار پا ما انتی ای آسان دے، اس گران والے پا کنیشتا یا سادا چی اللہ در کئی نو بیا پا زوانے پا بڑا والی ندا. اکثر زوانانی او بچی نکی گی او دغ رنگی بڑای دا او یو پینزو او یو کالو او بچوش. اخبار کرا غریو دی پبو کی غالبن دا سی شو تازو کتریو کن غالبن دا 75 کدا 30 سال سڑیو 70-75 دا سیو او تقریباً سا دیرش که 15 کالا پس والا اللہ زیور کڑا پا بڑاوالی کی چاٹول کلی والا خوشالو. نو دا دا اللہ خوخ دا یحب لمن یشاء اناثا و یحب لمن یشاء ورکی چا دے چی خوغشی تشی جنکے او ورکی چا دے چی خوغشی از ذکور تشلکان چال تشی جنکے ورکی چال تشلکان ورکی او یزوی جو هم ذکران و اناثا چال لکان و جنکے گڑوڑ ورکی و یجعلو من یشاء اقیما او گرزی چالے چی خوغشی اقیمن شنڈو سوک اللہ شنگر زائی. سور حامیم شورا کی تیر شو سمیت آیت نمبر 49-50 نداد اللہ خوخدا چال تشی جنکیو چالا لکان او دغرنگی چال دوان ورکی او سوک دا دوان نا محروم ساتی شنڈیو ساتی. قال ربکا ویل درمستا والی یا حینن دا کار بما باندې حین نسان دے وقد خلقتک من قبل او بتاکیق سرا پیدا کری تو من قبل پخوا ولم تک شیئا او نویت سشے یعنی ستاڑو نامو نشان نو اللہ تعالی نامو نشان در کو تی پیدا کی نو چھے تی پیدا کولے شوی او تی پیدا کرے نو تعالی بچے نشی در کولے قالا اویل زکریا علیہ السلام والسلام رب جعل لی آیا ورب زما اگر زیما لرا آیتا نخا اللہ د بچی د پیدائش نخرا توخے مونگتا با سنگا پتہ لے گی چی بچے ہم پیدا کی گی پوگی با خبروں کا نا پوگی مونگتا با سنگا پتہ لے گی چی یا اللہ زمونگ با بچے کی گی یا اللہ سا نخرا لو اگر زی قال رب جعل لی آیا قال اویل زکریا علیہ الصلوۃ والسلام رب جعل لی آیا اگر زی مالرا آیتا نخا قال آیتو کا اویل فرشتی نخستا دادا اللہ تکلم الناسا چی خبری بنشی کولے دخل کو سرا سلاسا لیالین سویا دری ورز اوشپی سویین برابری یعنی دری ورز اوشپی ستا پدی جو بانی با مہر لگی او خبری بنشی کولے مخ کی تازو لستیو الا رمزا مگر پی اشارہ باندی صرف پی اشارہ با خبری کولے شی نور جو بدی کار نکی دری ورز او دریش پی داو دی دا نخر دی خبری دا چی بس ستا وارس اسرا روان دی سوکرا روان دی ستا وارس اس پیدا کی دو والا دے او نور خبر بیا دا غدا نو قالا اویل فرشتی آیتو کام نخستا د بچی د پیدایش اللہ تو کلم الناسا چی خبر بنشی کولے د خلق سرا سلاسا لیالین سویا دری ورزی اوشپی سویا برابری نبشی کولے کل جزوانانی نو داغی بیا خپل نخی د بچی د پیدایش او دا غرنگی دا خو بوډاګانو نو هغه نخم ختم شوی دا نو یا الله سنه خبی نو دی وته نخ ذکر کا چې درې ورځې او شپې به خبرې نشي کولې فخرج علی قومی من المحراب ځینې خبره سړی صفام نشي کولې فخرج علی قومی من المحراب استاد محترم وي او سوره بقره مې ویله او سوره بقره مې ویله دغه د طلاق او دغه خبرې اترې مې کولې او دغه د مقصد الجماع دا نساؤ کو مرسول لکو نو ادامی ویل نو خود بای کور کے خبری کوری چی دا مولا کو دا سی دے و دا مولا دا سی دے او گورا سنگ غلط خبری کن مونگ زین صفا خبر نشو کوری پو خوشوی کنا قال آیتو کان اللہ تو کلم الناس سلاس لیال سویا فخرج علی قومه من المحراب فخرج علی قومه نروتو علا قومی پا قوم خبل باندی من المحراب دا کوٹا گینا یعنی اگر دا عبادت غزے محراب ہر بیلی کی گی جنگ تا یعنی محراب اغزے چپاغے کی دا آدم علیہ السلام تو سلام دا بچی او دا شیطان مقابلی او جنگ یوی نپری دی دا اللہ عبادت تا او بلوی زب عبادت دا اللہ کو پا دا غزے کے ردوانو جنگی نا محراب کوٹا گے یعنی غزے دا عبارتو فخرج علا قومیہم رہوت علا قومی پا قوم خبل باندی من المحراب دا کوٹا گے نا فا اوحا الیہم سمانا بکے فا اوحا الیہم اس کا ممانا کے وہی اکڑ دویتا وہی سوک کئی ہاں وہی خو اللہ کئی دا فرشتی پا ذریعہ باندے ہو چاہتے کئی پیغمبرانو تا چاہتے کئی پیغمبرانو تا نہ دا قوم پیغمبرانو سا نانا وہی پا مانا دا اشارے دلتخا زکر پا جب بانے خبری خوئی نشوی کولے کرا نہ دا کوټګې نه بهر روته د محراب نه او قوم ته سکی اشاره وته کوي فاوحا الیہم وہی فاوحا الیہم اشاره وکړه دویتا په اشاره قوم ته وای ان سبحو بکرتم واشیا چې پاکی بیان وې د الله سبا او بیگا کور په جواب باندې خبرې نشي کولې نو بیان پس کوي په اشاره باندې نستا غلا جب کار کی نو تولی نکے بیان مولی سے ستا خو جب ٹک تک نا تولی بیان نکے کا جب دے بند شنو بیا بم بیان کے پہ اشارہ باندی با بیان کے غکے با دا خبر دا پری غستو ندا نستا خو جب ٹک تو بیام بیان نکے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ پیدا شو یحییٰ علیہ السلام پیدا شو اولوی شو یا یحییٰ او پیغمبر دا اللہ دے یا یحییٰ اے یحییٰ علیہ السلام خزل کتابا بقوت خزل کتابا انیس کتاب بقوت پا مضبوطی آسرا سمتلو شو وینیس پا مضبوطی آسرا یعنی عمل پیوکا سپیوکا خزو ما آتیناکم بقوت بقرہ کی تاثر اس دیو نسمتلو شو عملو کے پاگا طریقہ پاگا سبان دے چھے درکڑی میری تاؤستا بی قوتن پا مضبوطیا سرا وینی سے یعنی عمل پیوکے یا یحییٰ او یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام خزل کتابا بی قوتن خزل کتابا انیس کتاب بی قوتن پا مضبوطیا سرا وآتینا الحکم صبیا او ورکڑی و منگتا پوہ پا دین باندے سبیین پا معشوم والی کے اللہوی موت پا معشوم والی کے دین پوہ ورکڑی و وحنانن من لدننا وحنانن من لدننا او دیر مہربانو زمونگ دا طرفا دیر مہربانو زمونگ دا طرفنا اللہوی دیر مہربانو رحم بے کولو بخلکو باندے و زکاتن او پاکو زکات لغوی معنی پاکوالے و زکاتن او پاکو انتیائی پاکو چی پیغمبر پاک نینو بلبکم پاکی و کان تقیا او دے پریزگارا متقی مخا سو متقی و پریزگارو دا اللہ نے یریدن کیو دا اللہ دا خلاف نے زان ساتلو و برم بے والدے احسان کو ان کے او دمور و پلار سرا مور و پلار سر احسان کول خیگڑے و سر کولا دانا چے پلگ لگ خبر تی خپکی دل ننی ما تا دا سو قتل او ننی را تا دا سو قتل او ننی ما تا خبروں کا او ننی را تا دو ویلی او ننی را تا دو کلل نانا و برم بے والدے احسان کو ان کے او دمور و پلار خپل سرا مور او پلار سر احسان کوا خیگڑا کوا کہ یو خبر دو زیادہ مکی نو خیر دے پو گیا بخبر ہو کر اکثر دے اکورن کے دا مسئلی وی لور با دا مور نخفائی علکہ ورے یرا وی مور ما تا خبری کڑی دے پتو پا خوی نی وش دے خبری دا تا کڑی دے کا ولی حقی نجوڑی گی چوکی را تا خبری دغرنگی مور با دا لور نخفائی یو با یو نخفی بل با بل نخفی دغرنگی انگور با دا خواخی نخفی علکہ وری یروی ما دا پارا کار کی خبری کئی خوستا دا فائدی با کئی کنا دغرنگی وی ما تاویل چرا زید ندی سپا کڑی نو غلطی رتا ویری غلطی رتا ویری کستاز مثال دیوتن کمر دا زید کور دے اگا صفا دے کد بہر نیوتن راغو نو چه زی صفائی نو دا چا خواهسته دا طول کور خواهسته کنه او که گندهی دا طولو پسی بیا خلق خبری که یو بد وی وی دو وی سپ منانو کرتلیو وی کر وی سپ منانو مردارانو کرتلیو نو اکثر دا مسئلی پا کورنو که رازی و برم بی والده برداش ماده پزان که پیدا کول پکار دی مشر که یو خبر او که نو خیر ده یو سد دو دیو کی دری دیو کی حق جوڑی گی اوڈی کی تب صبر کے تو برداشت کے اللہ بخور وینی او خوشحالی بستا قسمت کی وی او راضی بتاتا او گنے کا دازے نہیں او مشران دے خفا کڑل اکثر دازی کر پلار و مور نہ بیل شی بس وای ولی یاره وای پار خبره کی خبری کی او دادی و واقعی یا خودت دسی مسئله لکا کور تنگ ده یا زه گزاره پکی نکیگی اخو زان لخبره ده هر یو تن لالله وسور کی او زان زان لبیل بیل زین والی هم ده مور و پلار خایسته او ده مور و پلار خکلا ده چه پلار را روانی دامی ده پلانکیز بی کور ده دامی ده دنگریز بی کور ده دادا پلانکی کور ده خوان کهی کنه کنه کهی خوان او چه دازی چه بس میاش لانی شوی و وی چه را با بیالیگم او دنگ چه ده مور و پلار نبیل شی علکه ده مور و پلار نسوک بیالیگی ده خوده بنده ده مور و پلار چه تستا دمر تربیت کده ره تا چه پیدا شو نو ستا لاس پا خپل کانترول کیو خپی دی پا خپل کانترول کیوی دغرنگی جب خبری دی کولی شوی کلب پیڈر در کولو او کلب پچمچ در کولو کلب سکولو کلب سکول کمامولی با پتا بانی تکلیپو او پا جڑاو شوی نو ټول برا پاسی دل ویل بی یارد پتنیش تا خیٹا کی درد دی او که گوگونی پا گوگونو کی درد داسی خبر بو که نبو نو دمره ستا تربیت اوکو آن تر دی چه ستا دا ستا دا جامی خیالی ساتلی ده ستا دا خوراک سکاکو دا ستا دا صحت خیالی ساتلی ده او تی دی مقام تر او رسولی پا خپلو خپو باندی ادرو ده او چه اوز کل دا غی سر دا احسان او دا خیگڑی خبر راغا نو تاول اللہ تاورک او تا پریغستل تا لک سوچ اوکا مسلمانا لک سوچ اوکا چه آیا تا دا کار خوکو کا بد دیوکو دا مور و پلار ستا سا اندوان و کافران خو ندی که اندوان و کافران وی و تا چی جدا که ده خوزا بیا ٹیک تا خوچار کل مسلمانان دی او ستا دمر پالن و تربیت کده ده او تی ده حد ترو رسوله نتا دا چانو جدا که او بل دا چاپ وینا باندی جدا که گی تلک سوچو که کن حالان که شریعت وی که مور و پلار تا تا وی چی دا خوزا پریدن و پریدی بی پویگه بخبرو که نا که وی تا تا چی بچه دا خز پریدا ابراهیم علیه صلاة و سلام چی راغو و اسماعیل سشو و غر تتلی ده لرگو پسی و سنگ گزاره کیگه و که نا یه را وی بس دیر تکلیپون دی و دادی و واغ دی اگه و اسماعیل چی راشی و توی چی دا کور دا دروازی دا کور دا درشل دی بدل که درشل دی دا بدل که اچی راغو خزا و توی داسی داسی چل شویده و دا خبر اکڑی دا و ایزت تمی طلاق که ما دا غپلار وی چی دا خزا پریده پویگه بخوراو که نو پویگه دمر حق ده دا مور و پلار او ده دا خزی پا وینا بانده دغرنگی دا بلچا پا وینا بانده بس مور و پلار با پریدی او زیبا او بیا تر مرگ مرگ وزر مڑی شونده نکه الله اکبر قسم پا اللہ سده دیر خفش ها دا ناپوهی او دا جهالت پا مون که دست دا وجه را غلی ده دست دا وجه چه مون قرآن تا نیوناس مون قرآن تا نیوناس که مون پا قرآن بانده پوشوه نو یا ساته دا طولی مسئله بحلش مشر با پا کشر بانده شفقت کئی مینه با سره کئی محبت با سره کئی او طول تا با دخپلو بچو پا نظر بانده گوری او کم چه کشران دی ناغه با دخپلو مشرانو قدر و احترام کئی عزت بے کئی لیس مننا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا نبی علیہ السلام فرمائی ندے زما دا امتنا چاچه پخپلو کشرانو باندی شفقتو نکو رحم می پیو نکڑو او چاچه دخپلو مشرانو قدر و احترامو نکو نبی علیہ السلام فرمائی دے زمان ندے پلار بے پلار را روانی او دے بلار جدا کی اگر طرف تا بوڑی علاکہ وری یہ رجی بس ستی جدا شوی مو جنگون میں اسر اکڑی دی پری دم منا پا دسوک سلام اچھا اللہ اکبر یا ساتھ گورے کہ تا ہر سمرا زیادے ہوکے ہر سمرا خبر اتر او جنگون اوکے خود مور او پلار پزڑکے بیام گورے استامین و محبتی خواہ دا وورا گورے بیام ستا پزڑ داغی پزڑ کی ستامین و محبت وی او بیام چه دعا یو بچی تا کئی نو تاتم کئی که یو تا کئی نو تاتم کئی دانا جیر سر انورو تا کئی او تاتم نکئی ٹولو تے کئی یا سات دا جہالت دا زان نویستل پکار دی او دغه رنګه قران باندې ځان په کول بکار دی ته ګوره چې معاشره ټیکیږي او کنه ټیکیږي. خو افسوس صد افسوس مونږ به بیا وایو چې دا ټول قصور صد امیر او زیاد د مولا دی. دا می قصور داره چې هغه مولا ته ندی ویل چې ما ته قران وخایه. او د مولا قصور داره چې هغه چرته قران ندی راغسته چې خلکو ته ویلی چې راشه چې قران د توخه. نه دا ټولو د امیم ګنا د او زیات ګنا د چاره هغه د مولا ده. نن کورونه ردی خبرو د وجر وانیږي او دغه رنګه مینه او محبت ختمیږي. دا ولی ناپوهی د قران نه. الله دې مونږ ته په دې د عمل کولو توفیق راکړي. وبرم بوالدین احسان کون کی بید مور او پلار خپل سره یا نیکی کون کی بید مور او پلار خپل سره. ووسوین الانسان بوالدیه حسنا رست براشی سوره لقمان کی حکم کړی دی مونږ انسان ته په باره د مور او پلار د دکې حسنند خیګړې چې مور او پلار سره خیګړه کوي احسان کوي. او غالبا سوره بنی اسرائیل کې تاسو لستیو ولا تقل لو ما فين او بوتنوي یعنی کلمه د بیا د به بوتنوي چې ماړا سړیا ته پس پوهیږي پس نو د بیا د به خبرې بنکه د بی عزتۍ خبرې بنکه جیجی وته کوا. ولم یکن جبار ناسیا ولم یکن جبار ناسیا او چر نو دے جبار ناسویا سخت خلاف کو ان کے دا اللہ یا سخت نافرمان. ولم یکن جبار ناسویا او چر نو دے سخت نافرمان دا اللہ نافرمانی چرم ندکڑے بلکہ دا اللہ سو دا اللہ تابدہ سو کو یحیی علیہ السلام وسلام علیہ. او اس اجز ذکر کئی خواہ اول اجز دا چا ذکر کو ذکریہ علیہ السلام چاجز دے اللہ تا سوال اللہ نہ کئی اس اجز دا بچی ذکر کئی دا دویم پیغمبر وسلام علیہ دا یا یحییٰ خوزل کتاب بی قوة دیز نے دویم پیغمبر شروع کو خواہ یحییٰ علیہ السلام دا غا اجز ذکر کئی وسلام علیہم او بچو دا اللہ دی پد باندے یوم ولدا پاغورت بانی چی پیدا شدے و یوم یموتو او پاغورت چی مری بدے و یوم آیو بانسو حیا او پاغورت باندے چی پورتا کولے بشی جواندے یعنی دا قیامت پورس باندے چه پیداشی پیداو نو ام پی دا اللہ دا ام پی بچو او چه مرشو ام پی بچو او کل چه پاسی نو ام پی سلامتی او بچو دا اللہ و سلام نالی بچو دا اللہ دی پد باندی یوم ولدا پاغورت بانی چه پیداشو و یوم یموتو او پاغورت بانی چه مری بدی و یوم یوب سحیا او پاغورت بانی چه پورت کولی بشی جوندی بیا با دوباره پورت کدیشی دا قیامت پورت باندی. نو دیزی پوری دا دو انبیاو اجز ذکر کو یو دا ذکریا علیہ السلام او دویم دا یحییٰ علیہ السلام چی پلار و زوی دوان اللہ تا محتاجو او دغرنگی اللہ تا عاجزو او دوان عاجزی کو ان کیو اللہ تا پا ہر موقع کی تابداری کو ان کیو دا اللہ او راگرزی دن کیو اللہ تا نرم انشاءاللہ بیوائی.